diskusie toľko. Ďakujem Petrovi Zajercovi. A teraz opäť, pokiaľ máte záujem položiť otázku, tak je tu priestor na krátku mini diskusiu k tomuto príspevku. Opakujem, že na konci bloku, ak teda časovo stihneme, tak budeme môcť diskutovať celkovo. Prosím, ďalšia otázka, teraz už aj s mikrofónom. Zdravím vás. Zatávam vám to vaše vystúpenie. Ja by som mal o zmysle života, o zmyslu vzdelávania. Je to správne, že som sa zmysluchno vzdelávania. Zmysel života dáva rodina, súhlasím, a tak sa je škola zmysluchno. Ja si myslím, to je to slovo, ktoré je presnejšie v škole. Prečo sa mám učiť niečo? Prečo mám danú vedomosť? Aký je zmysel tej mojej vedomosti? Ja si myslím, že to je správnejšie slovo. A to vidím ten problém tej školy, že dneska neviem poľačiť. Ja učím 30 rokov, 25 rokov teraz. Ale tým učíšte to tam 20, niečo mi za 20 rokov, nie sa posledujú mojich žiakov tým povedať, či táto vedomosť chémie je presne tá vedomosť, ktorú potreba v živote. Ale vy mi povedajú, a snažím sa im povedať, čo majú vedieť, aké vedomosti, aká majú zmysel toho, čo sa učí. A ešte som si rok nevedia aj od 100 rokov, to neviem, či tu potrebujú, ale akým spôsobom by som mal znosiť vedomosti. Ja si myslím, že táto spoločnosť je dneska o celoživotnom vzdelávaní. A v tej zmysel spoločnosti práve nastaví mať vzdelávací srdce, celoživotné vzdelávanie, ako na to pripozeráte. Hovoríme, je to určite, hovoríme o fenoméne, ja neviem si hovorí, je rok tých storočia, ja si myslím, že toto storočia o celoživotnom vzdelávaní, vtedy to si máme tak podstatná vec, ktorú podcenie táto spoločnosť. Žiaľ, čiže ten náš názor celoživotné vzdelávanie, ja si myslím, že to je zmysel za to prvého storočia, to udržateľné rozvoja spoločnosti a moje šťastie, až sa nerozdiel, že teda som bol úspešný v živote a mal smysel. A druhá vec, a vytvážno systém školstva, nieký je dobrá aj zlá. Vy ste povedali, že či sa môžem vrátiť ten proces, ktorý zle sa naštartoval. Ja si myslím, že áno. To školstvo je práve v tom, že je také ako trošku ľudšie mu trafí na kraj, v tom aute, čo je pripojená sa pomalšie otáča, to je to školstvo, ktorý som obrazne povedal. Je to aj výhoda, že tá pomalšie sa otáča. Tie nezmysly, ktoré sa mi radí trochu, alebo nemajú nie tam automatické obrát do hrby, je to aj z učiteľov a tej filozofie, ktorú ja by ste povedali, nevieme zmenu procesu učenia robiť. To znamená, že ako zmeniť to, ako učiť, nie je to, čo chcem učiť, to proces je dôležitý. A ktorých učiteľov je nás. Ja si myslím, že žiadne tento nebaškvíl, ktorý teraz je, neurobí to, aby nezabrali dobrému učiteľovi kvalitnému, aby začali kvalitný proces učenia. A ten je podstatný v zmene zákona. Zákon má vytvoriť podmienky, je hlúci, až keď podmienky vyprázal. Takže to celým to vzdelávam. Ale veľmi stručne, ja si myslím, že ten pojem zmysel a zmysluplnosť, že sú odlišné a že sú odlišné v tom, samozrejme, že otázka zmysluplnosti vzdelávacieho procesu je, povedal by som, je jasná, ale teda myslím si, že tá otázka zmyslu je v tom, je inou otázkou, že ona de facto odpovedá na troška inú potrebu alebo na troška inú otázku. A tá iná otázka alebo tá iná potreba, tá sa dá veľmi, veľmi skrátene a veľmi také všeobecnej podobe formulovať ako otázka hodnotovej orientácie detí, ľudí, ale detí ako ľudí. Čiže keby som to mal povedať naozaj len jednou vetu, tak by som povedal, že otázka je, že akým spôsobom a či vôbec, aké miesto to má ako v nejakom školskom systéme. Ja si myslím, že má, hej. Ale teda pod tým zmyslom, hovorím jednou vetou, by som videl otázku hodnotovej orientácie ľudí. Ako sa orientujú vo svete, ale hodnotovo orientujú vo svete. Nie len teda, ako sa orientujú voči tým účelom, ktoré musia spĺňať, ja neviem, ako zamestnanci budúci, ja neviem kto, ale ako sa vedia hodnotovo orientovať vo svete, to znamená, keď to mám povedať znova tak veľmi jednoducho, akí z nich budú ľudia. Ďakujem. Ešte nejaké otázky alebo poznámky? Príspevku, prosím. A moment, mikrofón hneď príde. A poprosím vždycky predstaviť sa na úvod. Ja mám hrávstvo a metodické centrum. Nesúvisí to ani s mojou činnosťou, len mám otázku na pána Zajaca. Si hovorili o PISA. O testovaní jednotlivých vlastností, povedali ste, že všetky kritériá odkazujú vlastne na účel a na jednom kritériu na zmysel. Ktoré to kritérium, respektíve nejaký aspekt ste mali na mysli? Trošku som to počul tešom, že ktoré to kritérium, ktoré upozorňuje na zmysel, tam je jedna taká kapitolka, ktorá sa volá čítanie epických textov rozprávok. Áno, to upozorňuje na zmysel, pretože to upozorňuje vlastne na nejaké elementárne hodnotové orientácie vo svete. Viete, rozprávka, okrem toho, že je pekná a že v mojej generácii som ju počúval od rodičov a v generácii mojich detí a vnúkov sme ešte čítali deťom. Dneska už myslím, že sa čítajú menej, ale tá rozprávka má ešte jeden hĺbší alebo hĺbkový zmysel, že je vlastne jednou základnou elementárnou hodnotovou orientáciou, ktorá pomáha rozlišovať medzi tým, čo je dobro, čo je zlo, ktorá pomáha rozlišovať medzi tým, čo to je pomoc, čo to je sebectvo, čo to je solidarita, však my hovoríme do nekonečna o solidarite, o solidárnom štáte a neviem o čom všetkom, ale reálnych prejavov solidarity je stále menej a menej. Viete, to tvorí nejakú, teda ide mi o to, čo tvorí nejakú naozaj hodnotovú oporu pre človeka, ktorá ho proste nepustí. Či ten človek je pripravenejší menej alebo viac kradnúť, menej alebo viac podvádzať. To nie sú danosti, ktoré sú dané len úplne samozrejme. To sú danosti, ktoré sú dané celým kultúrnym, teda sociokultúrnym prostredím, ktoré sú dané nastavením celej spoločnosti, ktoré keď sa nepestujú a nepestujú sa, ja myslím, že teda od útleho veku a aj pri vzdelávaní aj v školskom systéme, no tak proste zakrnievajú. Ale špeciálne som myslel teda naozaj na to, že ma to tak potešilo, že ako jedno kritérium sa tam ukázalo, že čítanie takých epických príbehov. Ďakujem. A ešte jedna otázka. Dobrý deň, prajem. Volám sa Snehodová. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie na toto podujatie. Som zo základnej školy, predpokladám, že kolegovia sú tiež zo základnej školy. Problém školských vzdelávacích programov a štátneho vzdelávacieho programu sme prebrali. Natratili sme sa s tým dosť. Ja, prepáčte prosím, očakávam od dnešného stretnutia, aby ste nám vy, ako konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefaníka, poradili, akým spôsobom všetko vie riešiť lepšie, pretože tieto úvahy, ktoré som doposiaľ ja počula, to sú vlastne len kritiky k tomu, čo sme si aj v tlači prečítali, aj vieme a poznáme. A chcela by som prepáčte, ktorú máte poradiť ďalej, vedieť, akým spôsobom v súčasnej dobe máme na tých školách pokračovať, či rozpracovávať ďalej tie štátne vzdelávacie programy, ktoré sú dané do školských vzdelávacích programov, brať deti také, aké sú, učiť ich, učiť sa pre život a ako na to pripravovať našich učiteľov, pretože venovali veľmi veľa času tomu a nevedeli vlastne kam a zodpovednosť za to má všetko riaditeľ školy. Takže ako inštitúcia, ktorá sa tým zrejme zaoberá, nám budete vedieť poradiť. Ďakujem pekne. Prvý a potom ja. Ja by som len chcela uviesť na pravú mieru, my nemôžeme ani nedokážeme robiť recepty na to, ako to robiť, ako to zlepšiť, ako byť závodovo a ako vyriešiť to, čo nedokážu vyriešiť ani experti na rôznych úrovniach ostatných. My sme urobili iba toľko, že sme pozvali učiteľov zo základných škôl, ktorí sa popasovali s tým školským vzdelávacím programom, ktorí vám povedia presne, ako to robili, ktorí poukážu na to, čo teda boli najdôležšie úskalia a ktorí aj chodili na náš vzdelávací program a istým spôsobom nám dali najavo, že bol pre nich podnetný a práve s touto skúsenosťou sa chcú, o túto skúsenosť sa s vami chcú podeliť. Takže toľko pre vás môžeme urobiť, ale žiadne konkrétne. Ja by som povedal, že ja veľmi dobre tej otázke rozumiem a v jednej vete som ju aj naznačil teda, že viete, keď sú zle nastavené rámce, tak potom, a neberte to teraz ako nejakú formu cynizmu, ale teda to, čo musíte urobiť jednoducho, je, že pohybovať sa aj v tých zle nastavených rámcoch. Pretože to je vaša povinnosť. Hej. to bude povinnosť, ktorú vy budete musieť nejakým spôsobom proste takým alebo onakým pre vašu vlastnú úspešnosť budete musieť vykazovať. To je proste fakt. Čiže vy to budete musieť robiť a budete musieť to robiť aj podľa tých kritérií, ktoré proste ktoré vytvára ten dnešný systém. To je jednoducho realita, tomu sa nevyhnete napokon, veď každý z nás to pozná. Ale teda, aby to neznelo naozaj len nejako tak úplne ako negativisticky a kriticky, tak ja by som povedal, že ak má dnes zmysel hovoriť vlastne o, a teraz vidíte, že používam slovo zmysel, o účele a zmysle reformy vzdelávania, má to aj preto, že aj v takto nastavenom systéme, aj v takto nastavených rámcoch, máte a budete mať vždy priestor na to, aby ste, povedal by som, pre vlastné uspokojenie, pre uspokojenie z vašej vlastnej činnosti, veď nikto nemôže vykonávať, ja neviem, 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov nejakú životnú činnosť tak, že odpredu a odzadu vie, že no tak čo mám robiť, ja robím teraz niečo, čo je síce zle nastavené, ale čo sa dá robiť, musím to robiť. Vy si ten zmysel tam proste nájdete, teda budete hľadať, musíte si ho hľadať a budete si ho tam nachádzať. Ten problém nie je v tom, že mnohí z vás nebudú učiť a nebudú vzdelávať deti podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ten problém pre vás bude v tom, že niekedy to, čo vy budete chcieť robiť, bude bohužiaľ aj v priamom rozpore s tými rámcami, ako je to nastavené a budete ich musieť, a v mnohých veciach ich budete musieť obchádzať, ja to nerad to hovorím. Bolo by oveľa lepšie proste, keby tie rámce boli nastavené tak, aby vám umožnili, no doslova by som povedal, do nich vhupnúť. No ale takto nie je, však to vy sami vidíte a cítite, že takto nie je. Ale to, čo ostáva, to, čo je zase otázkou, možno, že zmyslom našich životov, že my sme dospelí ľudia, my nie sme deti, je to, že si nájsť ten zmysel svojej činnosti aj v situácii, keď sú zle nastavené rámce. Ja to možno nehovorím veľmi optimisticky, ale hovorím to tak, aby to naozaj nebolo len nejakou čistou kritikou toho, čo sa teraz deje. A vy si ten priestor tam nájdete. Čiže zase jednou vetou budete si musieť hľadať v tých rámcoch svoj vlastný priestor. Poprosím ešte jeden príspevok. Predchádzajúcu diskutujúcu v tom, že by som chcela zastať sa konkrétneho inštitútu v tom, že toda je to jediná organizácia, ktorá v roku 2007 začala niečo robiť pre nás učiteľov. Jediná. My sme sa prihlásili na vzdelávací cyklus, ktorý sme aj absolvovali, bolo to 4x po 2 dní. A myslím si, že každý, kto tam nebol, môže panovať, pretože na takomto poriadku je dnes do záver toho celkového cyklu vzdelávania. Nie je možné poskytnúť tie informácie, ktoré boli v rámci celého toho vzdelávacieho poriadka tam dané. Bol to vynikajúci spôsob, ako diskutovať na konkrétne veci, ako reagovať. Ale zase na druhej strane myslím si, že konzervatívny inštitút nemá tie možnosti a páky v takej miere, ako je to tak chápem, aby dokázal ovplyvniť rozhodnutie ministerstva alebo teda nariadenie, ktoré sú. Ja by som ešte chcela reagovať na to, že ste spomínali, už neviem, ktorí diskutujúci, že my by sme mali pripomienkovať vzdelávať. Nikde som takúto stránku možnosť nenašla. My pripomienkujeme školský zákon, my pripomienkujeme, že je nenormálne dávať testovanie 9-krakov vo februári alebo v marci, tak ktoré na február, lebo chceme ho neskôr. V podstate nás nikto neakceptuje. A existujú rôzne fóra diskusné, ale pedagogické diskusné fórum podľa mňa v nejakej konkrétnej podobe neexistuje, kde by niekto reagoval na to, čo učitelia potrebujú. Ja by som aj vás chcela požiadať, alebo nás všetkých. Konzervatívny inštitút vytvára diskusnú stránku, teda na svojej stránke má aj diskusiu, kde často ako my pozerám, ale nikto z nás, alebo málo kto z nás sa na tú diskusiu a tým jednotlivým témam zapája. A ja si myslím, že keby takéto diskusné fórum pre učiteľov vzniklo, že by možno sme sa pohli trošku ďalej. A ešte si myslím, že to, čo sa stalo v slovenskom školstve, to bolo možné iba v slovenskom školstve, pretože ja osobne sa hlboko skláňam pred všetkými slovenskými učiteľmi, že išli štrajkovať a že sa vôbec dali nami riaditeľmi nahovoriť na to, aby tento školský vzdelávací program robili za takých podmienok, aké mali vytvorené.